dobrane. Zimą upał, latem mróz, pory roku pogniewane. Dzień wśród nocy, noc za dnia, mucha w cieście, słońce w nowiu. Jedna zupa, grzyby dwa, postawiony dom na głowie. O, awantura już gotowa. O, awantura już gotowa. O, awantura już gotowa. O, awantura już gotowa. Cztery wiatry, jeden świat. Piruecie rozkręcony, cztery wiatry, każdy wiatr chce w zupełnie inną stronę. Jeden ogon, sroki dwie, sześć kucharek do obiadu. Cztery kąty, piąty piec, nie ma z tym jak dojść do ładu. O, awantura już gotowa. O, awantura już gotowa. O, awantura już gotowa. O, awantura już gotowa. Cztery konie, piąty piec, jeden ogon z obiadu. Czmucha w cieście do biadu. Short one me anywhere, push west me jak dojść do ładu. Oh, short one me anywhere, push west me jak dojść do ładu.